وارد مکه بو ادا ابان ابن سعید اموی حضرت عثمان یک قریبی رشتہ دار با نفوذی هستا آیه خبر رسی حضرت عثمان وتی میار قرار داد کفار مکه مبادا آیه اذیت و آزار برسینه در پناه و میار بندی ابان بن سعید که از رؤسای مکیات حضرت عثمان نزدیکین رشتہ دارد حضرت عثمان آزادانه در مکه تردد فرمایی و مسلمانان سراغی هر جا که هستا طبق دستور آن خوشخبری داد پیغمبر نیمگا که شما صبر بگنی انشاءالله فتح بزودیت و شما چه ای تنگنا و سختی ها رستگار بی انشاءالله. و بعد ازشی رئیس مکه ای وقتی ابو سفیان رضی الله عنه برای اینکه رنده مسلمان بود آوید اینکه مسلمان نه و رئیس کفار قریش مذاکره پیشی هست الله النبی من راه داتا ما منظور جنگ نداریم ما تو وافق کنیم بیت الله و برگردیم و من هم در احرام و شما گندگی اذا حضرت عثمان که روان بو بازل مشهدی گوشی که صحابه اذا لگتا بش بش ورگا پیغمبر دیما یا حتی واجه گو که شما پچی بش بش وری صحابه عرض کو که یا رسول الله به تعبیر بازل ملا بازل شاعر معروف گوشی که آیان گوش که خوشا حال عثمان با احترام که شد قسمتش حج بیت الحرام یا رسول الله ما در حال احرامی معلوم نه کافر ما را شما را بلن یا میلن بل خوش به حال حضرت عثمان که آی رفت مکه و آی ضرور بیت الله طواف کن تو کعبه یا زیارت کن و تی حج عمرینا ادای کن و آی چه احرام در بی تو یه تو ما شما را بارین کافر الا یا نیلا و گمان نیک ما را با ای وضعیت بلا ولی حضرت عثمان تماشا کن که آی خوشا بحالی که تواف کن تو یه حضرت عثمان مکه مسلمان ای برداشت کن اما الله النبی و تی یاران سرا شناختی که هستین اعتمادی که هستین تی پیغمبر ادا فرمائنی صحابه یا گوشی زی عثمان نداریم ما این گمان که بی ما کند حج طوف آن آستان زی عثمان نداریم ما این گمان که بی ما کند طوف آن آستان امینی یاران عثمان آکس نهی که آیی منا مگندی بغیر من به تنهایی بی من و شما تنها بیت الله توافا بگو یہ پیغمبر نظریه یا پیغمبر برداشت پیغمبر حسن زنت اعتمادت که غیابن نسبت به حضرت عثمانی ظاهر کن که عثمان ولو فرصت دیگ بی آئی اما بی من و شما عثمان به تنهایی کعبه تواب بی هم نکند منی گمان هن چوشه پیغمبر فرمان شما نزنو چه گمان کن پیغمبر به حضرت عثمان اعتماد هن نی و اعتماد پیغمبر صادق و راست درد حضرت عثمان راست پیش داشت یا نه حضرت عثمان اوده هیچ معلوم نه غیب دان نه که پشت سر آیی چه بحث و تبصره بوگه ولی تاریخ جریان رو بچا که چیوشی ملا بازلی باید بیان کرد یک دانشمند یک شاعر با ارزش تشیع معروف کتاب حمله حیدری تا و چیگا ای جریانات بیان کرد در قالب شعر شی حضرت عثمان وقتی که وارد مکه بو مذاکره بو کفار مکه اگوش که عثمان تو یا تگی اگر تو تواف بیت الله کنه آ تو آ بیت الله اگر میل داری تو طوف حرم بکن مانعت نیست کس زین حشم ای عثمان اگر ترا میل ها بیت الله تواف ہے برو ترا حشکم منع نکن تو تواف بتی بکن و تی حج عمره بکن و تی مناسک تمام بکن ولیکن محال است این بی گزاف حضرت عثمان اگر من تواب بکنو وشتی ها تو تواب بکن برو عمره او تگاه بکن تر اجازه این وشتی پیغمبر چیه پیغمبر و مسلمین تکلیف چیه آیا نا شما اجازه دهی که بیان یا نا من یه حتی آنی پیغام یارو و مذاکره بکنو با شما بر بگردو پیغمبر جواب چیه مسلمین تکلیف چیه کفار رئیسا جواب دا که ولیکن محال است این بی گزاف که آید محمد برای تواف صلی اللہ علیہ وسلم عثمان اشی محاله بدون شوخی یہ حرف قطعی و یقینی ہے کہ تو بزان کے غیر ممکن و محال ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانہ بیت اللہ تو وافہ بکن ایرندی ما ہی نہیں ابدا تو وافہ کنے بکن چو بشنید عثمان از او این سخن به پاسخ چنین گفته با اهریمن که طوف حرم بی رسول خدا نباشد بر پیروانش روا. یہ حضرت عثمان جواب ملا بازلی دان بیانی کن کہ حضرت عثمان با مردانگی جواب دن کفارا وش اگر منی آقا واجا پیسر مبید بیت اللہ توافا او آباد پیسر بی تو آئیے جان نسار و خدمت گزار و نوکر عثمان آئی رند آباد بی تواف بیت اللہ زیب اندائیں اگر کعبہ کعبہ خدا اند اگر بیت بیت خدا اند اگر مسجد الحرام مسجد خدا اند اگر مکہ شہر خدا اند آئی تواف ہما وادی عبادت خدا بوت نکاند کہ رسول خدا پیسر بی تواف بکاند اگر چنانچہ رسول خدا اجازے تواف نید عثمان ہنچین کعبہ نلوٹی تواف بکاند عثمان ہنچی حج نلوٹی حاجی بی عثمان ہنچی توافید بیزار ہے کہ تواب سبحان اللہ بچار چھ قادر این آجزی کہ پیغمبر حدث جتا و پیغمبر تشخیص داتا پیغمبر تشخیص غلط در یہ نسبت بود اصحابا کسی کہ پیغمبر تعیید کند آئی خلاف پیغمبر تعیید در یہ بچا باچے مردانی او دا صحابہ چو تحلیل تجزیہ کرن گمان بران اما حضرت عثمان ادا ہما طور کو پیغمبر گمان فرمائن تا ہما پہ مردانہ جواب دا فرمائنی کہ اے شیاطین و اے اہریمنان برای پیرو رسول خدا علیہ السلام جوائز نہیں قطعا کہ بیت اللہ بدون رسول خدا تواب بکن مسلمانان عزیز حضرت عثمان این نقطہ نقطہ بسیار جرفی نقطہ بسیار حساسی بمن تو ای درس دن کہ اگر نماز نمازیں ولی ہما وحدی نماز مقبول خدا دربارہ کہ بطریقہ رسول اللہ نماز ادا بھی صدقہ و خیرات و پرس و پاتیہ اگر ثواب ہما وقتی ثوابی کہ بدستور رسول خدا طبق سنت پیغمبر ادا کرنگ بھی طواف حج جہاد زکات نماز روچگ تمام عبادات ہما وقتی عبادت بند کے مطابق روش رسول اکرم علیہ السلام ادا کنک ببند اگر با بدعت و با اختراعات و با خود ساختگی طریقے اشا ادا کنک ببند ہما نماز ہم نمازی نہیں ہما حج ہم حجی نہیں ہما جہاد ہم جہادی نہیں ہما زکات ہم زکاتی نہیں ہما خیرات ہم خیرات خلاف پیغمبر کسی راہ گزید کہ ہرگز بے منزل نہ خواہد رسی وقتی حضرت عثمان با ای جرأت ای جواب دند کافر غضبناک بود وشی تو پکیا یک نفر تن تنها پاکی اهل مکه با رئیس مکه ای پیم جواب ده و ما ترگوشین تو اجازه این تو وقت تو باب بکنه تو انگا چو سر دور داره و گریتی مردان قیدی کنی بندی کنی شی اصلا اجازه نی که برگردی پانا گویتی امرو هم برو پانا پیغمبر مسلمان برو زندان کنی زندان کنی فرماتی برای مرد زندان بوک بنا حقا وقتی که حق کنو زندان کنو بنا حق کن ای پیمین زندان برای مرد اشی کمال افتخار ہے سید عطا اللہ بخاری وقتی که انگلیسانی خراب مبارزه کو زندانی لباسی بتنند دستبند جتا دوین دستان دستبند جتا گان یک سید یک عالم یک سخنور کہ تاریخ آر آئی نظیر ندید تا علماء فرمائنا ہنچو حسن صورت زیبائی تا سید عطا اللہ ام مٹین ام رنگی مردین زیبا صورتین خدا پیدا نکتا ای اثر اخیر دوکا و ہمچو حسن صدا و صوت تا قرآن وانگ زیبائی صدا اشعار مدیه وانگ زیبائی صدا تا آئی مرد چوید پیدا نبوتا کشی وقتی آئی قرآن وانگ لگے گوشتی جبرائیل تو کجا ہے یارو چی منی پیرو کو پانگا تو قرآن وان منی پیرو رسول خدا گوش داشت مرو چی بیا ہما آقای نوکری و نمازی کی قرآن وانی تو کون بجنگ گوش بدار کے بچے خوش آوازی وانی گوشتی اما در مبارزات خلاف استعمار د دستگیر کنک بود، دستبند جنک بود، با همین حال به زندان برگ بود، با محاکمه انگلیس برگ بود، با دادگاه انگلیس برگ بود. بعضی تأثیرات جسکو که تو چطور است شاه صاحب سید صاحب در این حال دست دست بند جاتا گیا. انگشتی قسم به خدا مردا وقتی که به مردی راه تو کا حق راه تو کا دست بند ہتکڑی جنک بھی دست بند جنک بھی ادا قفل کنا کہ با یہ دست بندان دست بند نہ اشتی طلائی و نقرئی شاہ سنگیند کہ مرد دست تو کا چ جنینی بانور دست تو کا طلائی الانگو و طلائی دست برنجن و سنگه ده یک چو زیبانه بانور دستان تو کا که مرد دست تها دست بند زیبایی دن یه وقتی که به خدای خاطر دست بند جنگی شان شیرتا یا نه شیرتا شان استعمار انگلیس بزانو در حد آخرا زندان تا بشی مزنین رئیسی افسری فرمانده یه زندان بازدید کنگا سید عطا الله بخاری رحمت الله علیه مشغول تلاوت قرآن جمعانی روز که بو وشتی نسبتا نوت لباسی عوض کتن وقت آماده ای که برای مثل نماز گزاری که به نماز جمعه رو زندان تها زانتی من نیلم جمعه رو وگا و اما وقتی اعلام آمادگی کو خدا دربارا آپی رستی حمامی کو سنت قسلی ادا کو لباسی عوض کتن و اگر عطری فراهم بود تگت مشتی و تا حرکتی کو چوتی وارا چوتی آ سلولا چوتی اتاغا یا ترها نئی بوتا دروازه جیلا زندان دروازه دپا یا ترسه دروازه کی چسرین بستا اے خدا تو گواه عطا الله برای تی عبادتا جمعه نماز ادا کنگا مسجد جامع روگاشن آماده ہی بوتی اعلام کتا آماده ہی ولی دروازه بر روی آئی بسته تو گواه بو برگشت دوارا من گتی مسلمان بات گوشت وارا کا سی خواب پہ پتنی کرو جمعہ نماز ویلے کا امر چ جیلا در کے یہ دا خدا دربارہ اعلام آمادگی کہ شیخ خدا من تیار ہوں بل من زور زور نہیں لگے من بیا برا نماز جمعہ شرم کم برادر مسلمان کہ تو پہ گوشت وارا گا گوشت پہلے کا گدراں ہفتہ سیر نہ کوتا جمعہ روچ انتخاب کنے رہے پچھے شنبہ روچ نہ رہے تا ایک شنبہ نہ رہے پتو شنبہ ہم دکان تا تل نہ رہے جمعیتی پکنیک روچ ہے آدھگ روچ آتی دعوت سور روچ نبی جمعیتی دعوت روچ ہے کہ جمعی نواز ہے تو قضا بکنے نتنہا وچ جمعی مانے بے مثل ابلیس شیطان نمائندگی کنے تیداد دگا براہندگا ہم چھے نماز جمعی مانے بے فکر کہاں کجا رو بگے تو ان رہ کے تمہیں روی بے ترکستان است قرآن تلاوت کرنے کا سر جہاں لگوشی حال گرتے کا زندانی آنا کہ مروچی بازرہ سے یہ حتی بازدید کن مزنی افسر انگلیس ہے وہ جو مشغول تلاوت قرآن مرد کا یہ حتی رسید گوشت یہ مزنی مبارز یکی اشی ہیں مخالف استعمار ہے زند معلومت ای پروندہ دستا ہے یہ نزدیکہ طبق مراسم اسلامی جی السلام علیکم اور جو سر برزنکو مشغول تلاوت اصل جواب نہیں دا انگار نہ انگار کہ پشی اشتاتا باری یک یا یک مزنی مسئول افسری بشتاد دون برا پدا آئی دیر کا اشتا اشتا دیتی جی سر لکھنے گا سید صاحب السلام علیکم جواب نہ دا سر جال ادامی دا تلاوت قرآن پر ان سی بار چار بار ہنچو اسرار بعد آخرا قرآن پاک دفی بند کو بھی یک نقطہ یہ کہ قرآن پاک بارن رکوع جائے تمام برسن تھی صدق اللہ وش بندی کو سری برس کو شو باہی قارت چارے چوش پشی نظر کنے چارے اشتی السلام علی من اتبع الهدى اشتی وعلیکم السلام سلام بمانای رحمت خدا بر تو فرمانتی سلام بر ہما کس کے پیرو ہدایت بھی نہ بر تو اشتی شاہ صاحب کو یہ حکم سید صاحب طرف میں گی یک کاری فرمایشی چیز یک ہستے میں یہ حتوں بررسی کنگا حالی احوالی فرمایشی دستوری وجہ فرمائی کچھ نہیں اس منطقی کارنے سے احتیاج ہی نہیں ہو پھر بھی بعض ہم اگر چیزی ہے معامل اچھے کچھ نہیں اس تک کارنے میں برو سومی بار آئی اسرار کو چاروں بار میں کاری ضرورتی چیزی لازم ہے وجہ فرمائیں کہ من نے کار ہے چنی اس سے اگر منی خبر من زانو کو منی خبر شما نگیرید وش نه تو هر چی بوشه تا ادا احتیاج کاری هت خبر گیری وش اگر منی خبر گیری منی ضرورت فقط یک مشتی چیه مشتی اشیه که شما انگلیس چه مشترکه هند و پاکستان کارو چی یک هندستان تقسیم نبوده گه وشتی شما انگلیسا بلا تشبیه محاضرین اشکونکان شما وشتی مثل ماده سگا و تی دنبا لاپ چیرا جمع کنی چرا در آی بروی تی منطقه در چه مذاکری حتا گی چرا مارا آزاد نکنی گشتی تا کدیش میں استعماری حکومت میں سر سوار بی منی عرض همشی منی فرمایش همشی توشه حکم فرمایش منی همشی فرمایش برا برو در آی چه میں ملک گشتی مارا ویلی کنی ما و تی تصمیم گیری و تی حکومت وقت اسلامی تعیین کنی شما چرا 400-500 سال استعمار مصر مسلط کرده بودی مرد گفت این جواب کرده سر را برگشت را حضرت عثمان مردان زندان بو مکه تا حضرت عثمان زندان کنه گو بمواد بر نگرده گو باز شایع پراکنی تا یہ شایع باریں برائے مسلمانانی غیرت و حمیت امتحان اشاد به مسلمانانی گوشت چنان رسی نگو که حضرت عثمان مکه کافران کشت شهیدش وقتی که حضرت عثمان ای سزای حکم سنای نگ بود که تو که چو مارا بترندی جواب ده نتانید رفتن به دست به پیش رسول اگر شاد باشی از این یا ملول به قول بازل گوشی دارگ بو و دا شائب که حضرت عثمان کافران کشتا سبحان الله حضرت عثمان کشک بودتا واجه فرمائیں گوشتی هوا انچو حاله عثمان غنی خون نو قیمتا بچا چین چوی ها میگشم خون بہایانی باری مقدار هنو چند ملیون ہے ولی حضرت عثمان خون بهای بچا کے چین چکے حضرت عثمان اگر کشک بھی پیغمبر عملا نشان دا کہ عثمان اگر کشک بوتا ور عثمان بدلا پیغمبر ہم بعد کشک بھی عثمان خون بهای تو کا 1500 صحابی مہاجر انصار کے محمد یار تے خدا دیا شان درو بعد کشک بھی عثمان خون بهای تو کا شان پدا بر نگر دا پیغمبر چش صاحب تیر نندی درخت چش ساگ چرا حدیبیه تو کا وشی کہے کہ یہ من دستا بیعت کم برای موتا برای شہادت آخری قطرے خون ریچی مروچی مکہ اہل مکہ مقابلہ نو حج نہیں نو جہاد حضرت عثمان خون انتقام عثمان سستی معمولی مردی که پیغمبر در برابر آئی قتل جریان اطلاع یہ پی موزگی دی کن پیغمبر زاک عثمان نباید کشک بی اگر کشک بی پیغمبر آئی مقابلہ کشک بی بی از 1500 اصحاب کشک ببن و عثمان وقتی که کشک بی خدای شمشیر قهر بیرونیه تا قیامت بنیام نروت همه پیم بو وقتی که ظالمان و سباقیان و یهودیان در قالب مسلمان مدینه محاصره کو حضرت عثمانش کنار قدم های پیغمبر شهید کو تا مروچی خدای غضب و انتقام شمشیر که در این دنیا تو که گردن جنانه تا قیامت به قائم بی بی به نیام و جد که نروچی ویدی مسلمان خود کشی تو که مشغوله یه حضرت عثمان خون بیڑه چما شما گرگی اللہ تعالی چمار چکت عثمان کشک بود ظالمان غاصبان کشت پیغمبر چی اهمیتا آگاهات همیشه تصمیم میگه شو بیای بیعت کنی پیغمبر سمور چی را چش صاحگر نشت کهی بیعت کن صحابه آماده بودن ولی بارین سبقت سعادت کیا رسی چنده اعلان که بی ممکن رنده پاک دیان بله اشی که اولا همت کن یکی پاده پوشتی اشی مزنی جرأت لوچی نه رنده پاکان بیعت کو بیعت مانا چیه که بیه سعادت من دستا و دیگا به خدای رسول دست تحایر بودن قربان با دست کجا دست تو که ایر چین دستی تو که ایر بی که چینگو دست ایر پیغمبر دستا چنگو خدای قرآن نازل بی شید الله فوق ایدی ای الله رسول ای دستان که تی دست سر ایرم بیعت کنه عهد کنه براو تی جان فدا کنه گا چیرا تی دسته آنی دست درمیان ای دستانی سر خدای دست آنی دستانی سر ایره ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. هزار پانصد نفر بیعت کو ولی او تاریخ به طور تخصیص نویسی که این سعادت اولیت در این کار سبقت گرگه سعادت تاج این میدان تو که شخصی سرائیر بو صحابیه به نام ابو سنان اسدی رضی الله تعالی. این صحابی دیم کنزیه پیغمبر خدمتا پیش از درستان وقتی که واجه دعوت به بیعت جهاد که مشی یا رسول الله او بسط یدک دست شریف او تیگه دراج کم این نیم اگاه بده او تی دست دراج کم واجه فرمانی چی کنه تو وشی من بیعت کنم پا چی بیعت کنه به چه منظوری ها وشی با همه منظوری که من دل تو اکی من دلا یک منظوری هسته من دلا یک اراده پخته این کتا با همه اراده پورا کنه گا عهد کنم پیمان بندو تی دست مبارک فشار دیم قول دیم تراک او تی همه دل مراد حاصل کنه. پیغمبری جس کن تی دلا چیه مانه تی دل مراد چیه باره که تو احد کنه من دست ده وشی من دل مراد اشیه که من گتو بیعت کت حرکت کو به جهاد میدانا که رسنین چنان مردانا جهاد بکنو که یا من شمشیر کفرا پاکا نابود کن تختیق بکن تا آخرا یک کافری ممانی یا اینکه آخرا منو تکا تکا کنگ بون کشک بون راه سفار بهشت کنگ بون. پیغمبر فرمانی آفرین واجه دست مبارکی ده وشی بیا بیعت کن بیعتی بعد از آی صحابه تمام بیعت کنه. پیغمبر ادعی راه دن بیعت آباد بری مدینه به سرعت اصل ها بیاری عشق بچه چه اندازه این ازیم این چیزی بیعت یک بری کافی هست بله سلمه بن الاکوع واه واه سلمه بن الاکوع سلمه بن اکوه واقع او اشکتگان اشکتگان که این سلمه بن اکوه 9 سالگی تا لشکر فتح کن تنها 9 سالگی تا به تنهایی لشکر فتح کن سرعت تا هاوشی تیز رفتار ترین اسب نرسی 9 سالگی تا سلمه بن اکوه ای وقتی حاضره به جای یک بری سه بر بیعت که پیغمبر دست گیری شانو پیغمبر دست گرک چنان لذت ایهد خدا راه تا دست جان نصار کنک چنان شانو وشی بود که بجای یک بری سلمه بن اکوه سه برای بیعت یک بری ابتدای بیعت کن آخرا صدها نفر دیگه بیعت کن در میان پدا دلی و امان که پدای بیعت کن آخرا که درو تمام کن پدای بیعت کن سه مرتبه بیعت کن حضرت سلمه بن الاکوه رضی الله تعالی بیعت که تمام بود پیغمبر علیه السلام فرمای صحابه شما درست هم بیعت کتا ولی این حبر چی و حدیث 100% به ما راما یقینی نه 1% احتمال ها که حضرت عثمان کشک نبود تا زندگی چنی بیعتا پشمک پی گرا او مسلمانا پیغمبر فرمانی یه دست بچاری او تی دست برزگن چپی گا وازا فرمانی مسلمانا یه دست یه ساعتا عثمان اگه منی یه چپی دست منی پیغمبر یه لحظه عثمان دست نشی بگن دیتی یه منی دست ای عثمان کو من بیعت کنه که فرمانتی سبحان الله و تی فرمانی حضرت عثمان همیشه بعضی بدخواهان گوه که عثمان چه بیعت رزوانا پش کبتا حضرت عثمان گوه فکانا ید رسول الله لی خیر من ایدیهم یدگران گوه و تی دستان گوه پیغمبر بیعت کو اما منی سعادت و خوشبختی یا بچا امتیازا که منی دست بدن پیغمبر دست بو برای من بگو پیغمبری بیعت کو پیغمبر حضرت عثمان وجودا و تی بعضی وجود قرار دند و تی وجودا پیغمبر وجود عثمان وجود قرار دند گویا ادا پیغمبر دست مبارک حضرت عثمان دست کار انجام دند ارتباط بچار یگانگیت بچار همه هنگی بچار سمیمیت بچار و بیعت پر کیگی بوگیم پر حضرت عثمان خونگی بوگیم یا وگو بشی که شما سی نه عثمان چی بیعتا مزنی نه سوابا پش کبتا خاک بنتی سر بگی تو فلسفه بیعت رزوان دانه ای بیعت نام بیعت رزوان اعلام کنه گو یعنی بیعتی مبایعتی حد و پیمانی که کو پیغمبر بندگ بو ہنچی عہد و پیمانی کہ اللہ و تی رضا مندی عمل سرا اعلان کو قرآن تا سورہ فاتح بعد ازشی نازل بو فرمانتی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرور قد بتحقیق رضی اللہ راضی بود خدا تعالی چه ایماندارانی که در دستش در دست تو داد و تحت زیر درخت چش گون تو بیعتش که خدا چشان پاکن راضی بود شان تو که ابو بکر حمده عمر گونه علی گونه عثمان و همان که پهمایی بیعت بود که پهمایی خون قصاص و انتقام گرگا و فدا پیغمبر آی بدالله و دی دست آی دست قرار دن بیعت کرد. یہ بیعت نامہ بیعت الرضوان یہ جریان ہمیں دا پیشی ہے و ادامه مطلب به جلسه های بعد موکول. امیدواریم که خداوند متعال جل علا شانه یہ ماه عظمتا درک نگه و حجاج بیت الله الحرام زمرتا حقیقتا یا معنا الله تعالی داخل بوگ سعادت ما را شما را نصیب بفرمایید. آیان که قرآن فال سعادت ایسالا به نام آیان درحت دعوت نام الهی آیان روگ خداوند آیان جماعت تا ما را هم داخل بفرمائنی. اولا ما را با جسم و جان گو آیان امره بکن و اگر جسمن ما را صورتن آنی همراه داری مقدرنه خدا تعالی معنن و قلبن ما را گو آنی تمام منزلانی نندگ و پادایا گو ای سفر و حرکتانی راه روگانی تا خدا شریک بکن و آسعادت مندان هم خدا حج مبرور و مقبول نصیب فرمانید و ما را در ای سال و سالها آینده خدا وند مطالبه راها بار و تی بیت الله الحرام و رسول کریم علیه الصلاة و السلام مرقد متحر زیارت نصیب فرمانید. زی نصیم جافزایت تن مرد زنده گردد ز کدام باقی ای گل که چنین خوش است اویت. اللهم صل علی محمد و علی آله و صحبه و بارک و سلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.